دا بابون دی پا بارد رؤیات د خوب لیدو کې د نبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا رؤیا را باندې زمدا او سکون د حمزه دی رؤیا ستوي ما يراه النائم فی منامه چې خوب لیدون کې په خوب کې ویني باب ان رؤيا المؤمن جزءا من 46 جزءا من النبوه باب ته په بیان د دې کې چې خوب لیدل د مؤمن یوې صدا د شپه غسلوي خوي شود نبوت نا او دا حدیث تفصیل ذکر کو چې سمانه را وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا ايوب بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی اذا اقترب الزمان کلچ زمان رانی زدیشی دی اقتراب الزمان یو دری مانا گان علماء اکڑی یو مانا دعوی چی کل زمانان رستو شیو قیامت رانیز دیشی نو ده اقترب الزمان نمراد ده قیامت نزدیکی دل دی ده قیامت نزدیکی دو سر ده مومن خوب بارو ده رغجن خیجینا او دوی ممانا ده اقترب الزمان دادا اختراب الزمان دیتا ہوئی چی شفا و رز برابر شی او دا دسپرلی پا موسم کیوی چی گلونا او گوٹی غٹائی رو بازی دا وقت کی سپرلی کی شفا و رز برابر وی زمان دا سیو بل سرنی دینی دی چی شفا و رز برابر شد او درے ممانا دی اختراب الزمان دارا د زمانه برانې دي شي برکت به ته پور تشي کال بد میاشتي عمر شي برکت به تی در شي د کال نو میاشت عمر جوړ شي میاشتي ور نو بد افتي عمر جوړ شي او افتا به درز عمر شي او رز به یو سات عمر شي وی کل چرالیز دی بشی زمانا لم تکد روی المومن تکذبو نزدی بنی خوب د مومن چی درو جنی و خیجی و اصدقهم رویا دیر رشتینی ددوینا پا خوب کی اصدقهم حدیثا دیر رشتینی ددوینا بای پا خبرو کی ورؤیا المسلم او خوب د مسلمان جزء دایوی صدا من 46 جزء من النبوه د شپو سلوی خطوی شو د اغی شو د نبوت نا ورته تشفق سلوی لفظ راغله او دا په اکثر احادیثو کې ده ابو مسلم شریف کې او حدیث د 50 سلوی خطو راغله جداد پیزو سلویختو اجزاو نیو جز دے اپو مسلم شریف کی دا اویاو رام غلی جزم من 70 جزعن دا یو صده د اویاو حصونه او په تورانی شریف کې راغله د جزء من 76 دا یو جزء د شپږ او یو جزونو نه په بعض روایتو کې راغله من 26 په بعض روایتو کې د 50 لفظ راغله په بعض کې د سلوي خطو په بعض کې د سلور سلوي خطو په بعض کې د یو کم 50 تو خدا اول حدیث چې شپږ سلوي خطه دا پټولو کې اصح ده. دلته سوال دا راځي چې نبوت خود نبی رسول سلام سره ختم شو خاتم النبیین ده رستو بل پیغمبر ناراضی نجی نبوت کی القتار آلت و وفات نبی علیہ السلام نبیادا خوب سنگد نبوت جز دے عالمان لیکلی کې چره دا خوب د پیغمبر نه واقع شي نو چون کې د پیغمبر خوب وحی دی دا یو جزء د اجزاء د نبوت نه حقیقتا او که غیر نبی خوب ولیدو نو دا یو جزء د اجزاء د نبوت نه دی په طریقې د مجاز دیو جن بعد علماء لیکلی وای چون کې دا خوب د نبوت دی سونه وسکا نو امام مالک رحم الله نو یې چاته پوښتو چې آیا د خوب تعبیر سو کول شي هر څلې د خوب تعبیر کول شي هر یو سړی دی را پاسی او د خوب تعبیر دی وباسي فقال بالنبوته يلعب په پیغمبرای پورې لوبي کې دیشي ثم قال الرؤيا جزء من النبوه فلا يلعب بالنبوه د دې تا معنا نو کې چې دا نبوت باقی اره خدا مشابه دی راغې سره بازی علمانو دام بیری چرا دا اللہ دا حبیب دا نبوت دروش کالا عمر نو دروش چی شپک شپک میاش کی صاحب کی نو شپک سرویختی جوڑ شو نو نبی ری سلام تا شپک میاش کی خوبونی دیدن دا نبوت نمخ کی آو بیادا دا شپک میاش نو نفس ور تا وحی شورو شو والرؤيا ثلاث خوب ندرې قسمې فالرؤيا الصالحة خوب بشرا من الله دا یو زیره خوش خبری دا تر طرف د الله نه والرؤيا من تهذيب الشيطان دې قسم خوب دې چې هغه د خفقان د شیطان نویدا چې دې ودي د دې په خفش وي والرؤيا درم کسب خوب مما غد يحدث به الرجل نفسه چیرې شړی پزره کې کوم خیال او وسوسه دیږي د ورځې کوم کار سره مشغول لې نچود شنو په خوب کې مغویني پیدا راه حدکم ما یکرو کرے شو ګریو پتا سو کیا خوب چې دې بدګړی فلیقم نو دې را پور تشی ولیتفل او لاړی دې دې ګس طرف ته تو کی تا فالا یتفل یا باب زورا بره یا یتفلو اے باب نسورا دے ولیتفل او ګس طرف ته دې لاړی تو کی ولا یحدث به الناس او دا گندا او بد خوب دې شاته بیانوی قال وحب القيد في النوم واذا لا حبيب ويزخو مقيد فخوب كي اخفى كي شارع ساشور يريتنه نشي نو ایدای او قسم الاخیر دا مانا دا چه دا سڑه دا گناهونو دا شر و دا باطن نا بن شوه و اکره الغلا و توق بد گنمزک دا پا غاڑا کیه چولشی او دا دا جهنمیانو صفت دے اذی الاغلالو فی اعناقهم و یلقید و الثبات فی الدین قید سشیره دا مضبوطوال دی پدین کے هاگا حدیث صحیح و بی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال احبرنا ابو داود شوبان قتادا سمع آنسا رضی اللہ عنہ یحدث عن عبادت ابن شامتی حدیث بیانون دو عبادت ابن شامتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الله حبيب فرمایلی رؤيا المؤمن جزءا من 46 جزءا من النبوه خوب د مؤمن یو ایسر د شپه ګل دیر فی شود پیغمبرینا اخری باب کی حدیث دے دابی هريره او دابی رزین لوکلی او د انس او دابی سعید او د عبد الله بن عمر او دعوف ابن مالک او دعوف ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث دو عباد امام ترمیزی وی حدیث صحیح دا حدیث صحیح دے باب ذهبت النبوت وبقیت المبشرات وی نبوت لاروخ مبشرات پاتش الخنکو گنا زیر باتش لهم البشرا فی الحیات الدنیا وی لهم المومنان دا پارا زیر دا پشوند دنیا کی امام ترمیزی وی دینا نیک خوب مراد دے نیک نیک خوب نبوی دی وبهی قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال اخبرنا عفان بن مسلم قال اخبرنا عبدالواحدی قال اخبرنا المختار بن الفلفل قال اخبرنا انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے ان الرساله والنبوه في غمبر النبوه قد انقطعت بل خطر ما نفس بوس نور في غمبران رسولان نرازي فرا فلا رسول بعدی ولا نبی ما نفس بل رسول نی بل پیغمبر بنی فرا فشق دارک عن الناس تا خبر پا خلق شخصوں لگی دا فقال اللہ حبیبی لیکن المبشرات لیکن المبشرات بی قال یا رسول اللہ ام المبشرات مبشرات سی قال رؤیا المسلم خوب د مسلمان وہی او دار مسلمان خوب خودی خوب جزء من الزائر نبوہ دا ایوی صد دی سعود پیغمبرینا او باب کی حدیث دی دابو حریرہ او دو حزیفہ ابن عسید او دی ابن عباس او دو ام کرز رضی اللہ تعالی عنہم هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه من حديث المختار ابن الفلفل وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان ابن المنكدر عن عطواء ابن يسار عن رجل من اهل مصر قال سالت وبدرداء عن قول الله عز وجل فيما تفوس كرهو دا بدردار رضی اللہ عنہونا ببارد قول دا اللہ عز و جل کشی اللہ و الہم البشرا فی الحیات الدنیا تدیم و منان دا پار بزیر ای پجود دنیا کی فقال صحابی ما سألنی انا آہد غیرک مانتا پوشن نکڑی دی آیات بارکی اوتن بغیر ستانا الا رجل واحد مگر یو شری مسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم کله شما د رسول الله صلی الله وسلم تپوش کړو نو تا نام کې سر دیو شری تپوش کړي ما تپوش کړو د رسول الله صلی الله وسلم نا فقال ما سالني عنها احد غيره ایمان د دې بار کې تا نه بغیر بل چا ته پوښتنه کړې موږ انزل کله چې د آیات نازل کړې شوی دی هي رؤیا صالحه دا غني خوب دی راه المسلم چې ویني دی د مسلمان او تراله یاد د دې بار او دې دیش په دې باب کې اذو باده ابن صامت رضی اللہ عنہ نم حدیث ہے حدیث حسن گل حدیث حسن ہوئی اعلان کے صحابی نے وقت کی ہوئی الرجل من اهل مصر اپ کی مجهول کاری دل وہ اور لو نے حسن ہوئی دی حدیث دا پار شواہد شتے نو دے شواہد تو وجن امام ترمذی حدیث تا حسن ہوئی وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله حبيب أصدق الرؤيا بالأسحار دير رشتني دخوبنا ففشمني كيري اے وای دا وخت د انسان دا خیالات ټول راځمای او دا غد واعی ټول ساکن وی می د خالی د دینه غبخارات ذرا پورته کی او دا وخت د نزور د ملائکه ده شوز بخلق تهجد لودری سبا مد د ملائکه را نازلی د دې وخت خوب دا پټولو کی رشتي دی خوب وی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا حرب بن شداد و عمران القطان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة قال نبئت عن عبادة بن الصامت خبر را کلیش و مات دو عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ هنا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن قولی په اړه د دې قول د الله تعالی کې لهم البشرا فی الحیات الدنیا چې دې پار زیر دې مؤمنانو د پار په ژوند دنیا کې دې سمادا قال هی الرؤیا الصالحه دا غنی خوب دې یراه المؤمن چې مؤمن یو ګور یو تراله یاد دې د پارو دې دیشی قال هر ګن فی حدیثی حدثنا یحیی باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني ويشاچ زخوب كيولدم نزي قتلين اے اللہ زمون پیغمبر علیہ السلام تدائی و مقام و فضیلت ورکڑے چې دا غي شکل شیطان نشي جوړول دا غي په ژوند دې نشي جوړول چې کني ویل دې چې لایا بالله نبی اسلام په خوب کې نشي جوړول په خوب کې شیطان الله په دې نه قادر کړي چې دې یو شکل جوړ کیو خوب لیدل کې د دې وي پیغمبر الله دې نه دا خبره په حفاظت کې ساتلې ده شیطان د الله د حبیب صورت او شکل دا په خوب کې نشي جوړول و به قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان نبي ساكن بالاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رعاني في المنام ويچاشز فخوب كيوجد من الله حبيب ويفقد رعاني نبيشك ذي قتلين فإن الشيطان لا يتمثل بي شیطان چه دے لا يتمثل بی زما په شکل کې آغا سرګندی دینی شی مشابه کی گیند صورت مبارک زما سرا نبز دز قتل ایما دا خوبی صحیح دے گڑ وڈ ندے دا شیطانی وسوسی او خیالات نی دا دز صحیح قتل ایما اگر چې ګور باندې خلق د الله حبیب په یو صورت کې ویني شو کې په بل کې ویني خو مساله د شریعت د غشاندا کما چې تاسو په دې باب کې واورئ دا او په دې باب کې حدیث دی د ابو هريره او د ابي قتاده او د ابن عباس او د ابو سعيد او د جابر او د انس او د ابي مالك الاشعري عن ابي و ابي بكر و ابي جحيفه رضي الله تعالى عنهم اجمعين دې ټول نه دی باب کې حدیث راغلي دي هاذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء دار في المنام ما يكره ما يصنع باب ده په بیان دا حدیث کی چراغ دی چې کله پوری په خوب کې هغه چې ده بدګړی دی یا خوب نه ده پریشان نه ځان ولیدو بل څو کې ولیدو خپل ولیدو پر دې ولیدو ما يصنع دې وڅکې چاله بددي حلونه ملونه نه وای داغه دغه طریقه را وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال شهد الله حبيب فرمائي لي الرؤيا من الله اني خوب الله طرفني والحلم من الشيطان حلم اغا ناکار قاسد و خیالات و لخوب توئی دا غلط خوب دا شیطان ننے فیدا رہا حدکم شین کلچو گونیو پتاسو کیو شیعت رہو ہو او دے غیل ربت گنی نسطری کریو کی فالی انفس آئی ساری ثلاث مرات جے دے گستا رفتا دری کرتا لاری تکی گردلتا ای انفس راغلے فابان زمد او کسرم سے ینفس او ینفس پیو روایت کی فل یبسق پبل روایت کی فل یدفل دا معمولی کنتی پوکی تاوئی دا معمولی کنتی پوکی تاوئی چه دا آغی سر لاری ماری نی وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ او دید دا اللہ پنون پنایو غواری من شر رہا دا شر دی خوبنا ایگو ریو روایت کدا سراغلی دی گس طرف تا دی لاری تو کی او دا اللہ پنون دی دا شیطان نا پنایو غواری دری کارتا اپا کم طرف شفروتو نوڑخ دی بدل کی اڑخ دی بدل کی فإنها لا تضره وَيْبِشَكَ دَا بَدْلَ زَرَرْ نَوَرْكَوِي ورا روایاتو کی مختلف دراغلی دی یو دا چه گنده خوب دیولی دنو گست طرف تلانی دری پیری توکا او آئی چه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شرها دویم داد درین چڑخ دی بدل کی او سلورم دا چه دو رکات موز دیو کی نو کچا پا دی سلور خبرو عملو کنو دی رخرا او کپا دی سلور کی پیو عملو کنو د شیطان ضرر بدا اللہ پا ایزن بان خطر شی تو پوی نشوید سو خبر شوی درے پیری لاری توکل گست طرفتا اوزو باللہ ویل درے مڑخ بدلول او سلورم را پاسی دل مسکول دا سلور وانت چاوکل نو پټولو روایت با عمل راشي او کباز یو کړه د الله د حبيب باز عمل کيم دمر خير او برکت وي چې فإنها بشک دا غند خو لا تضره دا بدل ضرر نرسي او د الله د حبيب دا خود لشي اعمال دا بدل د پار سبب د بچاو جوړ شي او پر باب کی حدیث دے داخل ہے ابن عمر او دا بی سعید او دا جابر او دا آنس رضی اللہ تعالی عنہمنا هذا حدیث حسن صحیح باب ما جا فی تعبیر الرویا باب دیا و شراب دیدی پبارد تعبیر دا رویا کے دا خوب دا تعبیر بارکے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبه قال اخبرني يعلى بن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن ابي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رؤيا المؤمن خوف المؤمن جزء جزء دایوی صدا من اربعین جزءن ده سلویخت میسی ده پیغمبرینا گرده که سلویخت لفظ راگه وحیا دا خوب علا رجل توائن دا ده مرغی پخوی دا مثال ده پا عدم تقرر که اے ده مرغی پخفص شیطنگی مانا دا بس رازوڑ ده لکه د مارغ په خپچی او شیوی نو د مارغ شپی سر او شیشی زون وی اوی ده پارشت اقرار نی ما لم یحدث بها ترسو چی بیان نی کڑی دپنی پیدا تو حدثا ما لم یحدث بها ترسو چی ده بیان نی کڑی پیدا تو حدثا بها کله چې بیان وکړې شي په دې سقطت نو دا واکې شي دا خو قال واحسبه قال راوي وايي د ګمان کوم د الله په حبيب صلی الله علیه وسلم ګورزين نو کېږي رضی الله عنه وي چې الله حبيب ولا تو حدث بها مو بیان ودا خو الا لبيبا اقل من ته بیان کا او حبيبا یادا چې چاته چې دوست دی دا د تخوخت تعبیر و باسی چه سنگه در لوی سنو آغا شان خیر بده اللہ جولی کی واچه اکبی وکوف و کمکل و دشمن تا دی بیان کو نابتی در نیودا سی شی جوڑ کی چی آبا دی جولی کی واکی شی پوشو تا خبر و بهی قال حدثنا حسن بن علی الخلال قال اخبرنا یزید بن هارون قال اخبرنا شعبت و نحی یعلا ابن عطوائن عن وكيع بن عدس عن عمه ابي رزين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال روي المسلم جزءا من 46 جزءا من النبوه دايي سر اشبغ سنوي في شود النبوات نوهي على رجل طائر او داوي فخفض مارغ ما لم يحدث بها ترجي بياني كره بدي وإذا حدث بها وقعت كلچ دې بیان کی پدی نو ده تعبیر مطابق ده واقعیشی آده حدیثن حسنن صحیحن وابو رزین العقیلی اسمو لقیت ابن عامر وروا حماد ابن سلمان یعلا ابن عطوا فقالن وکی ابن حدث دو عدس فزع حدس تے وقال شعبت هو ابو عوانا و حشیم عن یعلا ابن عطوان وکی ابن عدس وهادا صح دا اصح دے چپا عین سردین پا حاضرا